Hipoteka Kredyt na innowacje technologiczne. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, czyli program trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 6 marca, minęła 7. Krzysztof Żyblewski przedstawi serwis Trójki. O wspólnych działaniach wobec koronawirusa będą dyskutować w Brukseli unijni ministrowie zdrowia. Jednym z tematów szczepionka. W związku z zagrożeniem będą cotygodniowe spotkania premiera z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych. Od poniedziałku do każdego klubu parlamentarnego codziennie rano będzie przesyłany biuletyn informacyjny. Chronione koralowce chciał przywieźć do kraju Polak wracający z USA. Grozi mu 5 lat więzienia. O koronawirusie w Brukseli. Ministrowie zdrowia państw unijnych będą rozmawiać o najnowszej sytuacji. Szef polskiego resortu zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział, że rozmowy będą dotyczyły trzech tematów. Pierwszy to jest bezpieczeństwo lekowe Unii Europejskiej w aspekcie łańcucha dostaw. Jak na razie nie ma sygnału w tej chwili, żeby łańcuchy były jakkolwiek zaburzone. Druga rzecz to są mechanizmy wspólnych zakupów w Unii Europejskiej. Nas głównie interesuje potencjalnie w momencie, gdy powstanie szczepionka i leki na koronawirusa. No oraz oczywiście, co jest niezwykle ważne, no wymiana doświadczeń. Zagrożenie koronawirusem było tematem spotkania szefa rządu z przedstawicielami wszystkich klubów parlamentarnych i kół. Ustalono, że takie spotkania będą się odbywały co tydzień. Do tego raz w tygodniu parlamentarzyści dostaną informacje na temat działań służb. Szef rządu przekazał politykom pakiet informacji na temat tego, jakie procedury wdrożono po wykryciu w naszym kraju pierwszego przypadku koronawirusa. Dla rządu Prawa i Sprawiedliwości to jest niezwykle ważne, żeby tego rodzaju sprawy były ponad podziałami politycznymi. Choroba nie ma barw politycznych. Mówił szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Podobne spotkania będą odbywały się cyklicznie. Dodatkowo od poniedziałku parlamentarzyści będą dostawać biuletyn z informacjami o bieżącej sytuacji związanej z koronawirusem. Ustalenia z szefem rządu chwalą przedstawiciele opozycji. Sprawa jest zbyt poważna i zbyt rzutuje na zdrowie milionów Polaków, żeby używać tego do polityki. Mówił wiceszef Platformy Tomasz Siemoniak, a Marcelina Zawisza z Lewicy Razem zapowiedziała wsparcie jej ugrupowania dla działań rządu. Jeżeli tylko będzie to w naszej mocy i nie będziemy przyczyniać się do siania paniki. Na dziś premier zwołał drugie w tym tygodniu posiedzenie rządowego sztabu kryzysowego. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Koronawirusa potwierdzono u mężczyzny w Lubuskiem, przebywa w szpitalu w Zielonej Górze. Jego stan jest dobry. Według informacji Ministerstwa Zdrowia w całej Polsce w szpitalach z podejrzeniem koronawirusa są 92 osoby, 490 ma kwarantannę domową. Zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie koronawirusa chce kandydat lewicy na prezydenta Robert Biedroń. Lider Wiosny w Katowicach mówił, że potrzebne są zdecydowane działania na najwyższym szczeblu. Apeluję o to, żeby odbyła się w trybie pilnym Rada Bezpieczeństwa Narodowego, bo tylko prezydent Rzeczpospolitej Polskiej ma takie moce, żeby koordynować i podejmować decyzje w strategicznych celach związanych ze stanem państwa, z bezpieczeństwem państwa. Ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda zapewnia, że państwo jest dobrze przygotowane do walki ze skutkami ewentualnej epidemii. Prezydent spotkał się z mieszkańcami w Chełmie, mówił, że cały czas prowadzona jest polityka wyrównywania szans. Andrzej Duda podkreślał, że wsparcie rodziny to jedno z działań na rzecz podniesienia materialnego poziomu życia Polaków. Niektórzy mówią, to jest rozdawnictwo. 500+ i 300+ to jest rozdawnictwo. Dosyć tego rozdawnictwa. Proszę państwa, to nie jest żadne rozdawnictwo. To są inwestycje państwa polskiego w polską rodzinę, w to, żeby dzieci nie miały kompleksów, w to, żeby mogły realizować swoje marzenia, w to, żeby dzieci mogły wieść zdrowe życie, żeby mogły jeździć na wakacje, żeby rodzice mogli im kupić lepsze jedzenie. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska odwiedziła północną Wielkopolskę w Pile, odpowiadając na pytania mieszkańców, mówiła, że nie zlikwiduje programów społecznych takich jak 500+. Nikt 500+ w naszym kraju nie ruszy. Ani ja, ani moja formacja. To jest umowa społeczna. Umówiliśmy się, że Polacy dostają to 500+ i nie można takich umów zrywać i tego niszczyć, bo Polacy muszą mieć zaufanie do państwa. Wybory prezydenckie 10 maja. Przewoził koralowce w walizce. Grozi mu nawet 5 lat więzienia i wysoka grzywna. Objęty ochroną duże okazy przemycić do kraju próbował 58-letni Polak wracający ze Stanów Zjednoczonych. Koralowce celnicy z portu lotniczego Rzeszów Jasionka znaleźli w bagażu, mówi Edyta Chabowska, rzeczniczka rzeszowskiej skarbówki. Podczas kontroli bagaży za pomocą urządzenia RTG funkcjonariusze ujawnili 3 sztuki koralowców. Okazało się, że należą one do rzędu Scleractinia, są objęte ochroną na mocy konwencji waszyngtońskiej CITES. Legalny transport przez granice chronionych okazów mógłby nastąpić tylko pod warunkiem posiadania odpowiedniego zezwolenia. Podróżny nie posiadał wymaganych prawem dokumentów. Przeciwko mężczyźnie prowadzone jest postępowanie karne. To był serwis Trójki. A przed nami teraz sport. Mateusz Fusiarz. Koronawirus nie oszczędza sportu. Kolejne mecze czy wydarzenia są przekładane. Kwestią czasu jest pewnie odwołanie całych rozgrywek, niezależnie od dyscypliny. Wczoraj do imprez sklasyfikowanych jako przełożone dołączyły kolarski wyścig Strade Bianche, drugi rewanżowy półfinał Coppa Italia, Grand Prix Tajlandii w MotoGP, półmaraton w Poznaniu czy maraton w Paryżu. Co więcej, sporo wydarzeń odbędzie się bez udziału kibiców. To jest cały weekend ze skokami, a także biegi narciarskie w Oslo czy tenisowe mecze Polaków w Pucharze Davisa. Dziś biało-czerwoni grają z Hongkongiem barasz o grupę drugą strefy euroafrykańskiej. Innej decyzji polski związek tenisa podjąć nie mógł, przyznaje prezes Mirosław Skrzypczyński. Bez publiczności, trudna decyzja, ale jedyna możliwa, abyśmy mogli w ogóle ten mecz rozegrać. Wszystkim się może wydaje, że to przychodzi łatwo, prosto, natomiast tak nie jest. Najważniejsze jednak, że gramy, najważniejsze, że zawodnicy są w doskonałej formie i wszyscy chcą zwyciężyć, co też nie jest takie zawsze oczywiste. A co do innych imprez, na razie organizatorzy zarówno Euro 2020, jak i Igrzysk Olimpijskich uspokajają. Obie te imprezy mają odbyć się w terminie. Dlatego też sportowcy swoich przygotowań nie przerywają. Paweł Fajdek, czterokrotny mistrz świata w rzucie młotem, na Tokio skupiony jest maksymalnie. Po przerwie, którą sobie zafundowałem po Mistrzostwach Świata, znów trzeba było wrócić do tego sportu, wiadomo, po kontuzji, którą przeszedłem, plecy, które mi przeszkadzały gdzieś cały poprzedni sezon. Na szczęście wszystko jest zażegnane. Miesiąc temu po raz pierwszy odczułem ulgę, która po prostu z poziomu tych 20-15% zeszła do zera i byłem w stanie wstać z łóżka normalnie rano i zapomnieć o tym, że bolały mnie plecy, więc już mogę robić wszystko, a tak naprawdę więcej, bo mocno ograniczyłem swój trening przez ostatnie 2 lata właśnie przez problemy zdrowotne, a w tym roku znów mogę dokładnie. Oby tylko impreza czterolecia odbyła się bez przeszkód. Z przeszkodami, kłopotami właściwie, ale Monice Chojnicz-Starędze udało się załapać do 10 zawodów Pucharu Świata w Nowym Meście na Morawach. Polka była 9 w sprincie na 7,5 km, choć biegła 2 karne rundy. Triumfowała Niemka Denise Herman, a pozostałe Polki Kinga Zbylut, Anna Mąka i Magdalena Gwizdoń były poza pierwszą 40. Ponownie twarzą w twarz przed walką stanęli najlepszy obecnie polski bokser wagi ciężkiej Adam Kownacki i pochodzący ze Skandynawii Robert Helenius. Ich starcie będzie głównym pojedynkiem sobotniej gali na Brooklynie, a zwycięzca najprawdopodobniej powalczy już o Mistrzostwo Świata. Faworytem jest Kownacki, którego wspierać będzie polonijna publiczność. Czuć to spaście Polonii, naprawdę to dodaje dumę, tak, że jednak Polacy idą tak za sobą i kibicują sobie nawzajem. Dzisiaj odbędzie się tradycyjna ceremonia ważenia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I prognoza, ale najpierw informacje o wschodach i zachodach, czyli konkretnie jak to dzisiaj było. Dzisiaj słońce zeszło w Warszawie oczywiście o 6.10, a zajdzie o 17.23. Czyli dzień dłuższy od najkrótszego, 3 godziny i 31 minut. Dzisiaj będzie na niebie sporo chmur, możliwe też przelotne opady deszczu, przesuwające się z zachodu na wschód. Temperatura w kraju dodatnia, 3 stopnie w Zakopanem będą, Celsjusza stopnie, tak, no bo Celsjusz głównie będzie. W Szczecinie, Gdańsku, Olsztynie i Suwałkach będzie 6, podobnie w Bydgoszczy i w Łodzi, w Białymstoku, Poznaniu, Warszawie, Kielcach i Lublinie będzie 7, 8 stopni w Krakowie i Katowicach, w Opolu i w Rzeszowie 9, we Wrocławiu 10. Raport smogowy w Trójce. I Piotr Władaj. O poranku prawie we wszystkich punktach pomiarowych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zanieczyszczenie znikome. Powietrze oceniane jest jako dobre i o dziwo na południu kraju bardzo dobre, więc nie ma większych przeciwwskazań związanych z aktywnością na wreszcie świeżym powietrzu. W tej chwili normy pyłu zawieszonego PM10 nieznacznie, ale jednak przekroczone są w Krakowie oraz w Dębicy, a gorsze wyniki pyłów PM2,5 o poranku odnotowane na północy stolicy, w podwarszawskim Legionowie, także w Gdańsku, Lublinie, ponadto również w Krakowie i Dębicy. A wiatr południowy, słaby i umiarkowany, na Pogórzu silny, w górach w porywach do 100 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Winien i ma. Audycja ekonomiczna w Trójce. Temat chyba niewygodny trochę. Nie ma niewygodnych tematów. No. Winien i ma. W piątki tuż po 9:00. Jak zawsze będzie ciekawie, proszę nas słuchać uważnie. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Znowu nie możesz się oderwać od czytania książki. Uwielbiasz oglądać seriale. Pracujesz przy komputerze i nie wyobrażasz sobie życia bez surfowania po internecie. I ty się dziwisz, że twoje oczy są zmęczone? Sięgnij po Visik Max. Visik Max to suplement diety, który zawiera 32 mg luteiny oraz inne starannie dobrane składniki, w tym cynk, pomagające w utrzymaniu prawidłowego widzenia i pozytywnie wpływające na zmęczone oczy. Zadbaj o wzrok z Visik Max i nie przepłacaj. Visik Max dostępny w aptece w świetnej cenie. Zdrowi. Gdy w swojej firmie jesteś budowlańco-księgowym i prezeso-zaopatrzeniowcem, twój samochód powinien być wszechstronnie niezawodny jak ty. Sprawdź dostawczego ładowno-pojemnego Citroena Jumpera z niezawodnym silnikiem 2.2 diesel, idealnego do pracy w terenie i trasie. Teraz w leasingu dla firm od 101% już przy zakupie jednego auta. Sprawdź dodatkowy rabat, który możesz zyskać w salonie Citroena podczas miesiąca szefów wszystkich szefów. Citroen. Uwaga, przedsiębiorcy i właściciele średnich firm. Od tego roku w waszych firmach obowiązują pracownicze plany kapitałowe. Powtarzam, od tego roku obowiązują pracownicze plany kapitałowe. To najlepsza chwila, aby je wdrożyć. Przyłącz się do PKO TFI. Oferujemy wsparcie we wdrożeniu i obsłudze PPK. Zaufało nam już ponad 2000 przedsiębiorców. Więcej informacji znajdziesz na stronie pkotfi.pl. PKO TFI z grupy PKO Banku Polskiego. Twój partner w pracowniczych planach kapitałowych. Wiosna to doskonały moment, by dołączyć do bohaterów domu. I zadbać o rośliny w Twoim domu i wokół niego. Na przykład z ziemią uniwersalną Geolia. To idealnie dobrana mieszanka torfu, piasku i mielonej kory. Teraz już za 7,99 za 50 kg. Leroy Merlin dla bohaterów domu. Uwaga! Mamy najświeższą wiadomość z rynku motoryzacyjnego. Emocje związane z wyprzedażą rocznika 2019 w salonach Toyoty nie gasną. Wręcz przeciwnie. Z każdym dniem sytuacja staje się coraz gorętsza. Jeszcze dostępne są niezawodne, nowoczesne, stylowe modele. W cenie już od 37 300 zł. Wciąż trwa wyprzedaż, ale wybór z każdym dniem jest coraz mniejszy. To już końcówka promocji, radzimy się zatem pospieszyć. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. O tych bocianach. U moich dziadków też już są bociany. To jest blisko piątku, bo mieszkają w Dzierżonnej. U nich też jest dużo bocianów. No ja już też widziałem bociany przy Wyspie Sobieszewskiej. No mam nadzieję, że tych bocianów będzie w tym lecie i w tej wiosnie bardzo dużo. No bo w końcu bocian to taki, jak zawsze myślę, jak drugi tak ptak polski, to wiem, że głównie orzeł, ale tak bocian to też mi się bardzo kojarzy z Polską. Niech będzie bocianów jak najwięcej. Ja się w pełni zgadzam. Orzeł jest główny, a bocian jest wicegłówny i niech ich będzie dużo. Zresztą orłów też niech będzie dużo. Bardzo dziękuję za ten raport. Dziękuję również Państwu za korespondencję, między innymi przyszedł list z prośbą o interwencję. No moje możliwości interwencyjne są ograniczone, pani Elżbieto, bo to pani Elżbieta napisała, która sercem zaapelował do spółdzielni Metalowiec we Wrocławiu, która podobno zabiera się do wycinki krzewów i drzew, a pani Elżbieta pisze, że droga pożarowa musi mieć 4 metry chyba szerokości, a nie 5, więc można by te krzewy i drzewa zachować. Mówię to na podstawie listu. Nie byłem w tym miejscu, gdzie spółdzielnia Metalowiec ma zamiar ciachać te drzewa, ale zawsze, kiedy jest szansa nie wyciąć, lepiej chyba zostawić je, żeby sobie spokojnie rosły. To tyle mojej reakcji na ten list. Yeah. Ja sobie dzisiaj piję rano kawę, obserwuję ptaki przylatujące do moich karmików i co widzę? O radości. Wróble wróciły. Dwa piękne chłopaki. Gdzie one były przez 2 lata, nie wiem. To pytanie do doktora Kruszewicza, ale niech wróbli też będzie jak najwięcej, bo 2 lata ich nie obserwowałem u siebie na podwórku. No i pięknie, temat ptasi dzisiaj dominuje. A te dwa wróble może były właśnie u doktora Kruszewicza, a on je teraz wysłał do pana. Dziękuję za informację. Drodzy słuchacze, teraz będzie materiał przygotowany przez Ewę Dudzińską. Materiał, który początkowo wydawałoby się jest w hołdzie dla Stanisława Lema, no bo przyszły rok będzie należał do Stanisława Lema i powstała fundacja, która będzie chciała obejść jakoś uroczyście 100. rocznicę urodzin tego wielkiego autora i wizjonera. Ale przy okazji oni prowadzą działalność pozornie niezwiązaną bezpośrednio z twórczością Stanisława Lema. Mianowicie ta fundacja rozpoczyna taką działalność ucząc młodzież, jak nie dać się hejtowi. To pozornie bez związku, ale jak państwo posłuchają, to związek ze Stanisławem Lemem jest wyraźny. Stanisław Lem we wszystkim dostrzegał człowieka. Powiedział to w latach 70. Doktor Maciej Kawecki, prezes Fundacji imienia Stanisława Lema. Jesteśmy na krze lodowej, unoszonej prądem technologii. Nie wiemy, w jakim kierunku ta kra podąża i nigdy nie będziemy wiedzieli. Dzisiaj też nie wiemy. Ale to nie oznacza, że nie mamy walczyć o bezpieczeństwo tej technologii. Nigdy internet nie będzie w pełni bezpieczny. Tak jak ulice nigdy nie będą w pełni bezpieczne. Ja mógłbym sobie spokojnie zrobić kilka tygodni bez na przykład komputera. Tak utrzymałbym. Byłam zaskoczona, jak Marianka zaczęła korzystać z mojego telefonu komórkowego, widziała, jak zrobić zdjęcie, jak nagrać film, chociaż jeszcze nie potrafiła mówić. Ze zdziwieniem widziałam nagrane filmiki i porobione zdjęcia misią. Praca w instytucie jest pana zdaniem kontynuacją tego, co przewidział i co chciałby mistrz? To jest trochę próba realizacji tak naprawdę tego, co Lem chciał przekazać. Były asystent pisarza Wojciech Zemek. Bardzo często nas ostrzegał przed różnymi zagrożeniami, które rzeczywiście wtedy, kiedy on o tym mówił, to się wydawały nierealne i błahe. Ja muszę tutaj też posypać głowę popiołem, bo pracowałem dla niego w latach 90. Wtedy wszyscy byli zafascynowani internetem. Nowa technologia, nowe możliwości, ale bardzo ostrożnie i bardzo konsekwentnie jednak pokazywał mnóstwo zagrożeń. Ja tak gdzieś w głębi ducha, młody, nieopierzony wilczek, traktowałem to trochę jak zrzędzenie. A tam, nie zna się. I okazało się, że wszystkie te jego obawy spełniły się co do joty. Zadanie moje, jeśli w ogóle można tak mówić, nie polega na tym, żeby ostrzegać. Stanisław Lem, wypowiedź z archiwów Polskiego Radia. W tym głębokim przeświadczeniu, że wszyscy przeczytają, i się jutro zaraz wszystko odmieni. Po prostu wszystko idzie swoim torem, no a to, że się coś tam napisało, a nawet i przewidziało, to wchodzi po prostu w najlepszym razie poczet kultury i jak jest bardzo dobrze, to ludzie tego przez jakiś czas nie zapominają. Ot i wszystko. Nigdy nie sądziłem bowiem, że literaturą można świat przerobić na lepsze. Z tym jesteście nudni, ciągła krytyka, pretensjonalność, zero szacunku. Nastolatkowie pełni zapału, za mało o kreskują w zdaniu. Nie ma przecinków i nie ma zasad, tak tu wygląda hejter maga. Znaki ten kanał to jest żałosne. Jednym z głównych projektów, który dzisiaj udostępniamy, jest projekt Ogarnij Hejt, który składa się z 2 części. Pierwszym to jest kampania społeczna. Udostępniliśmy film, w którym Arek Jakubik, aktor, wypytuje osoby hejtowane w internecie, co chciałyby powiedzieć swojemu hejterowi, bez jednocześnie hejtu. Czyli nauczmy się reagować na hejt. I żebyśmy my jako użytkownicy internetu przeszli taką ogólnopolską lekcję walki z hejtem, żebyśmy udostępniali, jakie my mamy sposoby reagowania na hejt. W ten sposób inni będą się tego od nas uczyć. Pod jednym warunkiem, żeby nie hejtować. Już przeszkoliliśmy ponad 1000 dzieciaków w Żarach. Za chwilę jedziemy do Giżycka. Już mamy zgłoszenia od 2 szkół. Te obawy przyszły później. Czy to były te lata 60., kiedy właśnie się zafascynował i dużo pisał na temat przyszłości, futurologii? Myśli pan, że to później przyszło? Na pewno z wiekiem pesymizm technologiczny Lema wzrastał. On w latach 50., 60. był przekonany, że technologia zbawi ludzkość, zbawi świat, że to jest taka furtka w lepsze jutro, a potem obserwował, że jednak efekty czasem są odwrotne. Też przeżył tę fascynację, tak jak pan jako ten młody wilczek. Oczywiście, tak, tak. On też z wiekiem zauważył, że technologia może być śmiertelnie niebezpieczna. No i się sprawdziło. jedna z wielu rzeczy, które przewidział Stanisław Lem. The beat. Can't run, I can't hide. In a dance you can't keep us satisfied. Drifting and drifting like a ship at sea. Her love is killing me. Burning hot, a big flame. Feel like a shotgun on a 22 frame. She's got soul, she's got a lot of heart. Doors that'll make the best plans fall apart. But half the man I used to be. Her life is killing me. Open on like a flashing light. First thing in the morning and the last thing at night. Twisting and turning like a hurricane. Her love is driving me insane. My head hurts, my body aches. I quit drinking but I got the shakes. Zapraszamy do reklamy. A to ode mnie na Dzień Kobiet. Dziadku, przesadziłeś. Wystarczyłyby kwiaty. Po co staromodne kwiaty? Lepszy sprzęt na zero raty. Lepiej jak stać cię na więcej. Wybierz sprzęt w euro i rozłóż zakupy nawet na 30 rat 0%. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali, LG w 30 ratach po 87 zł miesięcznie. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Nowy SUV Skoda Kamiq. Sprawdź nowe perspektywy finansowania. Skoda Kamiq dostępna od ręki już od 672 zł miesięcznie. RRSO 9,78%. Zapraszamy do salonów. Skoda. Wszystko co ważne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest pół do ósmej, a więc Krzysztof Żyblewski już w studiu i skrót informacji. Senatorowie zajmą się specustawą w sprawie koronawirusa. To jedyny punkt jednodniowego posiedzenia. Ustawa pozwala m.in. na wypłacanie przez 2 tygodnie zasiłków rodzicom, jeśli kwarantanna spowoduje zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły. Przepisy przegłosował już Sejm. Senat najprawdopodobniej przyjmie je bez poprawek, ale w przyszłym tygodniu zacznie pracę nad ich zmianą. A według opozycji, która w Senacie ma większość, chodzi o uwzględnienie uwag, które do specustawy zgłaszali lekarze i przedsiębiorcy. Kandydaci na prezydenta kontynuują spotkania z wyborcami w całym kraju. Prezydent Andrzej Duda odwiedzi dziś Mazurę. Najpierw spotka się z mieszkańcami Szczytna, później z mieszkańcami Piszu. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska, tak jak wczoraj, będzie prowadzić kampanię w Wielkopolsce. W planach ma spotkania w Wyżysku, Złotowie i Zakrzewie. Wybory prezydenckie 10 maja. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych już tylko 2 liczących się kandydatów walczy o nominację Partii Demokratycznej w wyborach prezydenckich. Po rozczarowujących wynikach we wtorkowych prawyborach kampanię zawiesiła senator Elizabeth Warren. Według komentatorów nominację demokratów uzyska lewicowy senator Bernie Sanders albo były wiceprezydent Joe Biden, który reprezentuje frakcję umiarkowaną. Wieczorem drogowcy zamkną odcinek drogi krajowej numer 1 w województwie łódzkim. Zacznie się rozbiórka 2 wiaduktów. Utrudnienia, których się spodziewamy, rozpoczną się około 21 i planujemy zakończyć pracę w poniedziałek w godzinach porannych około 6. Mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Nowe wiadukty mają powstać do końca roku. Pełny serwis Trójki o 8. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Na program zaprasza sponsor Renault, producent elektrycznych modeli Renault Master ZE i Kangoo ZE. Marcin Jagiełowicz. Zaczynamy od ważnej informacji dla kierowców. Państwa kartelu OPEC zdecydowały o ograniczeniu wydobycia ropy. Każdego dnia na rynek ma trafiać 1,5 miliona baryłek mniej. W Wiedniu trwa 2-dniowe posiedzenie kartelu. To reakcja na spadające ceny surowca. Od początku roku ropa straciła na wartości 20%. Obniżki pomału widać już na stacjach paliw. Za benzynę 95 płacimy teraz średnio 4,87. Choć Polacy są zadowoleni z pracy, przeglądają ogłoszenia, czy chodzą na rozmowy kwalifikacyjne. Tak wynika z badania firmy Provident. Częściej ze swojej pracy są zadowolone panie. Co czwarty Polak deklaruje, że w ciągu dekady chciałby zmienić zawód. Tak czytamy w badaniu. Bezrobocie bez zmian na poziomie 5,5%. Takie wstępne dane ogłosiło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Liczba osób bezrobotnych na pewno nie będzie wzrastała. Jest to spowodowane programami aktywizacji osób, które pozostają w rejestrach osób bezrobotnych. A drugie to, że gospodarka w dalszym ciągu generuje nowe miejsca pracy. Mówiła wiceminister resortu Alina Nowak. Najniższa stopa procentowa utrzymuje się teraz w Wielkopolsce 3,1%. Najwyższa w warmińsko-mazurskim 9,6%. Czwartek na Wall Street przyniósł olbrzymie spadki po środowych wzrostach i nic nie wskazuje na to, by rynkowy rollercoaster miał się zatrzymać, mówi w porannym komentarzu dla Trójki Paweł Cymcyk, ekonomista DNA Rynków. Piątek wszystko wskazuje na to, że skupił uwagę inwestorów konkretnie na jednej małej informacji. Na sprzedaży, jaką zanotowały Włochy w styczniu. Zazwyczaj inwestorzy w ogóle nie przywiązują się do tego typu informacji, jednak tym razem z uwagi na koronawirusa i potencjalne zatrzymanie włoskiej gospodarki, akurat ta informacja może być dla inwestorów najważniejsza. Zaglądamy jeszcze na rynek walutowy. Euro o poranku kosztuje 4,31, dolar 3,84, frank szwajcarski 4,06 zł, a za brytyjskiego funta płacimy 4,97. Na program zaprosił sponsor Renault, producent elektrycznych samochodów dostawczych Renault ZE. No i pogoda, proszę Państwa, nic się nie zmienia, na niebie będzie dziś sporo chmur, możliwe przelotne opady przemieszczające się z zachodu na wschód. Rano na wschodzie możliwe też mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura wszędzie dodatnia, 3 stopnie w Zakopanem, 6 stopni w Szczecinie i Gdańsku, podobnie w Olsztynie i Suwałkach, Bydgoszczy i Łodzi. Z kolei w Białymstoku, Poznaniu, Warszawie

tried to take it on in. Yeah, it got 8 million people and I didn't have a single friend. Don't you know, don't you know, New York was killing me. Yes, I was standing there dying. Bardzo przyjemny i cieplutki list od pani Joli, której piątek nagle nabrał sensu. Bardzo dziękuję pani Jolu i nawzajem. skończyła się piosenka, a zacznie się sygnał. Czarnoksiężnik. Skończył się sygnał, a zacznie się powitanie Mateusza Matyszkiewicza. Dzień dobry. Dzień dobry. No i oczywiście czekamy na opowieść. Opowieść będzie taka. Kiedy czytałem książkę, którą dzisiaj przyniosłem, myślałem o tym, czy akcja tej powieści mogłaby rozegrać się w Polsce, a szczególnie w Warszawie. I odpowiedziałem sobie, że nie. A powód jest jeden. Kiedy wchodzimy do warszawskiego metra, nie czuć jakiegoś specyficznego zapachu. Owszem, czasem wejdzie jakiś osobnik taki, który naznaczy otoczenie jakimś takim wyraźniejszym zapachem, czy to w sobotę rano, czy to jakiejś innej porze dnia. Natomiast to nie jest tak jak w innych stolicach, prawda? Że metra w niektórych miastach wręcz powiemy, że śmierdzą. A są takie stolice jak Paryż, i o Paryżu będziemy mówić, śmierdzą bardzo specyficznie. To metro paryskie ma taki zapach połączenia jakiegoś środka dezynfekującego, chyba coś w rodzaju amoniaku, z takimi, powiedzmy to delikatnie, bo to jednak poranek jest, ubocznymi skutkami życia ludzkiego, prawda? No to jest bardzo szerokie pojęcie. Ale uboczne skutki potrafią śmierdzieć. Być wyraziste, ale metro paryskie ma coś takiego, że połączenie właśnie tego środka, którego się tam używa, z tymi produktami ubocznymi nadaje taki wyrazisty zapach, że gdyby nam zawiązano oczy i teleportowano do metra paryskiego... To moglibyśmy rozpoznać. Tak, tak, tak. I byśmy wiedzieli, że jesteśmy w metrze w Paryżu, a nie w Londynie czy w Barcelonie. Tak sobie uświadomiłem, że jednak my jesteśmy w zupełnie innym miejscu, bo w warszawskim metrze tego nie czuć. Tak. Może dlatego, że mamy mało linii. Są też miasta, Orzem jest jeszcze miastem, gdzie jest mało linii, a też jest nie tak specyficzny jak w Paryżu, ale jednak zapach. Ale książka, którą dzisiaj... A książka jest o zapachach, czy o metrze? Czy... O jednym i o drugim. Aha. I o dziewczynie. Aha. Zazi w metrze, Raymonda Queneau. To książka, która przynależy już do klasyki literatury światowej. Szczęśliwie została właśnie wznowiona. Jest arcydziełem literatury. Jest przepiękną opowieścią o tym, jak młoda osoba wchodzi w tkankę społeczną Paryża. Uświadamia też nam, że ta powieść nie tylko dlatego nie mogłaby się rozegrać w Warszawie, że u nas metro nie śmierdzi, to akurat jest na plus Warszawy, ale i to już jest na minus Warszawy. Paryż cały czas, mimo zmian, mimo kolejnych ogłaszanych końców śmierci Paryża, śmierci tej starej, dobrej Francji, wciąż jednak jest taki sam, czyli składa się z takich mikrospołeczności, w których ludzie się rozpoznają, w których mają swoje stałe szlaki, w których kiedy pójdziemy do małego sklepiku, czy do... knajpy czy na bazar, to rozpoznamy ludzi, których spotyka się regularnie, którzy nas rozpoznają, którzy przywitają po imieniu, i że mimo, że Paryż jest jedną z większych metropolii świata, to jednak pozostaje taką sumą wiosek. I trochę chyba o tym jest też Zazi w metrze, oprócz wszystkiego innego. To dobra wiadomość, że wznowiono tę książkę. Myślę, że po pana wizycie i opowieści o tym państwo rozejrzą się na półkach wypełnionych różnymi książkami, których wartość jest wątpliwa, i wynajdą Zazi. Jest to naprawdę dobre. Raymond Queneau, Zazi w metrze. Mateusz Matyszkiewicz przeczytał ponownie i polecał. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A my zagramy może piosenkę, co prawda nie o Paryżu, nie o metrze, ale taką, która by w metrze też dobrze brzmiała. Sunshine comes peeking through the blinds. every day your sunshine comes peeking through my blind. Brighten up my morning, brings me joy and peace of mind. I get up and head out, taking in the brand new day. Get up and head out, taking in the brand new day. Feel you right beside me with every breath I take. Feel you in the warm breeze blowing through the tall trees. Signs are all around me. The sky is full of stars. I just wanna stop and stare. So much tender love and care. His fingerprints are everywhere. Just listen to your heart. Sunday, see your face again. Can't wait till Sunday, see your face again. Life goes on forever, and the beauty never ends. I feel you in the warmth. Tall trees, tall trees. Signs are all around me. They're all around me. And the sky is full of stars, full of stars. And I just wanna stop and stare, stop and stare. There's so much tender love and care, tender love and care. His fingerprints are everywhere, everywhere. Just listen to your heart. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w MediaMarkt. Wyjątkowe zestawy telewizorów. Na przykład kupując 65-calowy telewizor 4K marki Sony z technologią Triluminos za 4999 zł. Otrzymasz drugi telewizor w zestawie. Szczegóły w regulaminie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Infekcje nawracają? Pora na lek przeciwwirusowy. Sięgnij po Neozine Forte. To tabletki z podwójną dawką nowoczesnej substancji o działaniu przeciwwirusowym i zwiększającym odporność. Neozine Forte zwiększa odporność, działa na wirusy. Przed użyciem poznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg linozyny wspomagająca u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, dynamoczanowa hiperurykemia. Aflofarm. Dlaczego wybrałam Biolik, intensywne serum rewitalizujące? Bo efekty widzę od tak. Już jedna kropla skoncentrowanego serum Biolik dostarcza skórze cennych witamin i minerałów, skutecznie ją odmładzając. Skóra staje się jędrna i elastyczna, gładka i pełna blasku. Biolik skoncentrowany na skórze. A teraz nowość dla skóry suchej. Intensywne serum nawilżające Biolik z mikroalgami. Dermokosmetyki Biolik dostępne w aptekach.